இன்னொரு பெண் கீழ் பாப்பா pourtant loolu lañ wax yalla xolal biñ ko waxe loolu xam nga ñun luñ def dañu dem di jënd ay ginar وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَلَدُ لُولُ لُولَا نِوَخْ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا الله أكبر جَيْنَيْنَنْ يَلَّا أَمْنَ دَوْمُ الله أكبر يَلَّا أَمْنَ دَوْمُ وَلَا وَخْجَوْ جِنِي مُقْرَاوِي jinne yi bañ ko déggé ñom dañ ko wéddi bam set ndax jinne rek ñoko wéddi asaman sax da ko wéddi mbokk yi ndax asaman rek moko wéddi ak jinne yi suuf ci sax da ko wéddi ndax ñoo ñi rek la montagne sax dañ ko wéddi montagne ñun biñ ko déggé xam nga luñ def dañu ay lampe clair vert jaune rouge bleu blanc rouge peinture tali peinture garab yi maya fet jëndi cadeau di fet jinne nenañ wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada allahu akbar jël len ibara yi jinne yi waxe bat bi dañu ne li woor teymir wa annahu ta'ala kawena li woor teymir kawena jaddu rabbina sunu magaye borom foko nat ci kawé kawena mattakhaza sahibatan wala walada jomb na mom yalla muy am jabar bay am dom ko jomb ndax jabar ak dom xam nga kan moko yam ku manké ko gis mo am jabar ak da manké ko gis mo am dom da manké jabar da koy motali dom da koy motali waxé gën koy bay sa keur mulay defaral bagage yi so wacce son koy yoni mu jënd la warga suka da nga bëkk la motali amoko la ko defal gis nga yal nak jomb na lolu mom ñaare bi moy yalla subhanahu wa ta'ala mune wa qalu ittakhadha ar-rahman walada nit ñi neena yalla amna dom do dañu ne yalla mo jur teesi diru ganka la jitt ko ni ñu wadi da nga deg radio sax bo deglo dimanche ma la ñaan doomu yalla bu sel bi nit ñi di deglu de bi taal sen radio di deglu doomu yalla inna lillahi xolal julit bi nga xam day taxaw kanam yalla bis mu nekk di jang qul huwallahu ahad ñu ñu jang jaru ñukoy jang ñun alquran bi ñu jang wallahi jaru ñukoy jang bis gëmunu ko xol sar bo niou ni ci sénégalais bu mënul qul huwallahu même bu jangul alquran mën na qul huwallahu lam yayi wala yura lumuy tekki jurul ken même ni sey sax dañ koy way mais est ce gëm nañ ko gëmulu ko yalla mu ne nit ñi neena yalla amna doom xam nga lu ci tek mu ne laqad jitum say'an idda inni ngeen mbir mu gaaw amna aya bu me lolou ngeen wax ne yalla amna dom de kalimat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim akruy bat bi ngeen genn sen gemmi kaburat reyna kalimatan takhruju min afwahihim bat bi nga xamne genn ngeen ko sen gemmi moy lan moy yalla amna dom yent bi neena nit ñi saga wuñu yalla saga bu gëna graw saga bo mu yalla nga do santu bi neena yalla ku deg saga bu la metti yalla mo gëna deg saga bu ko metti moy lan yalla amna do ak ku amul jabar ñu ne am nga do illa saga illa xlu bon motam ne laqad ji'tum shay'an idda dimo graw gimu graw yalla mu ne takadu samawati yatafattarna asaman mingi khawa khar mune wa tansiqul ard suuf di mab wa takhirul jibal montagne yi daanu lutax mune an da'u lirrahmani wala da ndax daño wote ne yalla amna doom yalla lum koy de kuma yambaghi lirrahmani an yattakhiza walada yalla neena jom na may am doom lutax in kullu man fis samawati wal ard illa ati rrahmani abda ku mu na doon ëlëk boy dikk ci yalla jaam ngay nekk jaam ak graat bo muñ ta tak kën dina ne graat diiw dede dañ nan jaam do deg yowmal xiyam ñu ne ana wali yu diiw ana muqaddam diiw ana cheikh diiw ana yonenti diiw dede dañ nan ana jaamu yalla yi rek ñu ñew tur yoy yep fi la yam teggul alakhirah de muqaddam diiw cheikh diiw wali yu diiw khutbu diiw yonenti diiw fi la yam in kullu man fis samawati wal ard illa ati rrahman abda yalla mun laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda allah yalla ne nit ni ma len tak lim len kenn kum meuna don ci ñom euleuk soy dik ci man cundum ngay dikke ndax bi ngay judd amna ko andalon naka nonu yowmal qiyam boy dem yow cundum yaay dem boy tew ci kanam yalla yow dong yaay tew kon mbok yi alquran bi ñu jang bokku na ci li tax mu wacc yalla neena nañu war ñina yalla dafa am dom nañ leen war wayunziral ladina qalu takhazallahu walada yalla ne malahum bihi min ilmin wala li abaihim nañu war ñi nga xamne dañu japp ne yalla amna dom ñom de lolu ñi wax amuñ ci ben xam xam ñom ak seeni bayyi dañu jidd rek fekk seeni bayyi diko fetu ñom ñi bu ko fetu waye amuñ ci ben preuve kon su fekente ne ci ñun leer na ci ñun alquran bi ñu jang gëm nañ ko gëm nañu l'islam gëm nañu yëneent yalla muhammad xolal dañ yi ñu am lepp te doyin mbokk xolal dalilah yi ñu am te doyin bi ci gëna graw moy dañuy jang fatiha ñun ñëpp ci julli fatiha ci bir julli bi day taxaw ci kanam yalla nan ko yow yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci siratal mustaqim yoonu gaay juubi yoon waw moy yoon wi nga xamne moy yoonu gaay nga defalon ay xewul ñu nek ay yenent ñu nek ay nit ñu baax ñu nek ñu solo nang ma tek ci yoonu gaay yoy waye amna benen yoon buguma nga tek ma ci moy yoonu yahudi ak yoonu nasrani moy ghayril maghdub man humul maghdub alayhim al yahud wa man humud dallun an nasara xol nga ñaan yalla yalla tek ma ci yoon wu bax ni ba pare nga cité sax ay nit yo xamne ñooñu yalla mo ne dañoo bax nga cité ñu mel nonu nga ni yalla bul ma tek ci benen yoon bi moy yoon yi nga xamne dañoo reer ak ñoon yi nga xamne yalla da leena méré yahudi dañoo reer dañoo yahudi yalla da leena méré chrétien yi dañoo reer lan motax yalla méré yahudi moy yalla da leena jox tire jëfé wuñ ko motax yalla méré len chrétien yi lutax ñu reer moy dañoo utal yalla doom legui lay waxé lolu ba paré nga jang fatiha bi paré ci gey gey lu gën dem bali da ngay fété ci 31 décembre da ngay fété ci 24 né yalla mo am doom té ligui nga ñaan yalla né bul ma bolé ci yoon yi nga xamné dañu yalla amna doom hãn ligui nga ko ñaan ci jakka ji né wala dool ghayrul maghdubi alayhim wala dallin yalla bul ma bolé ak yoonu gaay nga xamné dañ la outal doom nga jëne dem fété ji ko wala nga tok ci bir kër diko fétu kon ñun ñi bolé mo bokut mo wuté kon ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq li jup ci waxtan ci yalla la li ci manke ci ñun doom adamay la comme cheikh bi ñew na inshallah ñu bayiko mu motali ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan wa barak fika yakarna ni waxtan bi leer na mu ko tum kon ci ñenti tombo benn bu ci nekk itam joxe na ci lu doy ab dégg daal. Bu njëkk bi mu ngi doon wax l'islam ndax dañuy wax nit lu mu xamul rek daal di koy noonu. Ñun nag soo gisee ñu bañ l'islam mooy dañ ko xamul dëggantaan jaay dañoo bañ l'islam. Ñaareel bi mooy yonente bi salaahu alayhi wa sallam li mu indi ci ay ahadis yoo xamante ni daf ci wax pour ñu wuuteeg ñi nga xamante ne ni mooy ñii di juif yi ak chrétien yi. Gis nga bi mu ñëwee ci wàllu diine muy wane ni benn diine moom moo am mooy l'islam, yonente yëpp si lañ mus a woote. Yonente bi salaahu alayhi wa sallam moo ñëw tëj ko, beneen yonente amaatul. Loolu nag mooy riir gi nga xamante ni moom la ñuy wax si ñun en tant que sénégalais susu doonte yaatu na ci aduna bi mais ñun ñoo ci gën a ni xeej ci biir mooy diine ñun defuñu ko benn diine. Wax na ko sax ba ci même terme yi ñuy wax dañuy wax këri diine yi. Loolu ñu bari duñ ko seetlu mais effectivement dañoo pliéral li nga xamante ni moom mooy diine yi. Kër yi mën naa bari, mën nañu ni kër yi ba pare ni diine ji waaye dañ naan këri diine yi. Kon ñun li yàlla waxoon dafa mel ni ñun doole nañ sax mooy yàlla dafa waxoon benn diine moo am. Ñun nag ñu wax ay diine ci suñuy waxin donte mën na am na ñoo xamante ni ci waxin wi la mais aqida tam jubluñu ci loolu mais li ñu wax loolu firi. Waaye buñ ñëwee itam ci pas-pas itam affaire dafa am ay diine. Léegi-léegi sax ñu wax la yéen seen diine ju bees ji génn ko ci totalement ñoom diine bi ñu gëm kon am na beneen diine. Te donte yéenay bokk julli bu jàkk ji léegi-léegi sax mën naa moo la jiite wala nga jiite ko nga génn mun la sa diine ju bees ji. Waaw ndeysaan yàlla ñu yàlla bàll. Loolu daanaka bis bu nekk boo xoolee gis su fekkee si tur yi comme ni mu ko waxee ku boo yoroon sa bigg ak sa feuille dugg ci kër yi di laaj nit ñi yow loo doon tur yi joxe du turu jullit souvent maanaam duñ la wax ni la man jullit laa ñu ne ay jullit lañu. Loolu boo jëloon sa kay ak si bigg topp dëkk bi suba ba ngoon nga déglu tontu nit ñi li ngay dégg ku la wax man jullit laa dana néew lool. Waaw donte nag ñu ngay laaj waaw beneen bi mooy wax na ci biir tomb boobu mooy comme aaya bi mu firi mooy yonente bi salaahu alayhi wa sallam moo mottali yonente yi. Ñun foofu dama ne ñun adduna bi am nañ problème mais ñun nag ñoo ci ëpp problème ñun Sénégal. Maanaam niñ barilee diine yi looloo waral sax dañoo amee yonente dañoo am ay yonente fii Sénégal. Ñun ñoo am ba am loo xamante ni adduna bi kenn mosu ko fay am mooy yonente bu jigéen. Yàlla nee na musuma yoon ni jigéen loolu alxuraan yi yéen ñi jàng alxuraan xaafis yaa ngi fi macha allah. Yàlla nee na musuma yoon yonente bu jigéen ñun Sénégal am nañu yonente bu am yonente bu jigéen illa rijalan nuuxi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam. Musuma yónni lu dul ay góor waaw ay góor rek laa musu yónni bu ngeen xamulee laaj leen borom xam-xam yi adduna wër ngër képp musuma yónni jigéen. Ñun nag Sénégal am na ñonent bu jigéen mu ci doon njaay Muudu Ngiraane Njaay waaw. Yonente yi ba léegi ñu ngi fi de am na fi yonente yi woote ba tey ba tey ñu dund. Yonente dafay bari lool ñoo xamante ne ni souvent sax léegi-léegi classe oustaz gi dal la ñu ni déedéet waxu ñu ni ab yonente bu bees la dañ naan moo ñuy moom moo weexoon fële moo ñuulaat fii yooyu yéen ko dégg yooyu ay fen la ci ñu yonente bi waxoon ni ay fenkat lañu kat jaabu yu ne yooyu yonente bi waxoon ku wax loolu ci nga maa ko wax waa ku ñëwati wax dëgg ñu ne wax fen ñooñu ci fenkat yi yonente bi defi ñëwoon la ñun yonente bi lañu gëm te yonente bi sii la leen boole ka jaabu na salaasuun. Ndax xel mën na nangu mbokk yi ndax xel mën na nangu bu fekkee dañoo daw ni dugg yonente bu bees dañu ne Muhammad moo juddu woon fële papaam tuddoon Abdallah yaayam tuddoon Amina maamaam nekkoon Abdul Mutalib mu juddoo woon Makka dee Madina de ba mu deglé wi oustaz wax na ko jouné at la at ak ñent témé at ñaar bu ko juroom ñaar ci ren mu dé ba am jouné at ak ñett téméré at ak mu top duddu wat ci Sénégal amana sawu janta tudat benen tour bu dul Mohamed papam tudat benen tour bu dul papa Mohamed yaayam tudat tour bu dul tour yaay Mohamed lolu xel mën nako nangu nit ku dée ba am jouné at ak ñett témer dal di demat nekkat zéro jigen ambat la ci dundir juroom ñent wër wala la jigen di ëmb dal di duddu wat nekkat xalé ba magat ñewat ni moy Mohamed ma déwon lolu xel nangu nako dedet benen bi yonenté yi amna fi ko xamanteni ba légui fi ñu ni ay yonenté lañu ba lay mu jundu ku sétan télé Sénégal demb amna benn jumaa bu ndol woté ku ñu wax sang bi mu nga fele ci watu yoof jumaa ja néna dañ ko wax yo dañ ko ci gënte amna ay doomu ndey julit fu mu sa dem muy dof dof yi néna asamaanu ñaarël lañ ko wax yo muy wote ak yonenté jumaan ku sa yi yeram wé do fi jumaa jumaa jo ku fa dem di nga gis ni ngand jumaa la bo né ñett jumaa ci Sénégal do ni ñaar da ngay ko fi ëpp daanaka bo né ñaar jumaa do ni ñett jumaa jo ngand ko ko muy wote ak yonenté jumaa jo yi ngeen gisoon ñoo ñu gisoon ci wéru koor yi yi so baw aram jog di def ki séfu jumaa joju né na yonenté la ci 24 yi la bokk ci 24 yi la bokk yoy mo ko buñ ko topé bu jeex manam ñun Sénégal ñoy ñi am ñu bari amut dañu am ay yenen tu ba am yenen tu jigen comme ni nga waxé am na ci bu mu zone ñew fi ci yotré ni mu maadu yi la mané ko da ngay fenn do maadu yi do yenen tu mu nan bo ma xam né da ngay may laaj wa ben tuddu ben gox nga da bañ fa dañu dañ ko door bu takal kay dem alam wa kawna dama lay alak maneko do tous yow picc sax mo ngi won def dara kon su ko defé mbok yi oustaz ci walu wi mujjé muy walu wuté gi nga xamantene ni yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dang ko diggal pour ni wuté ko jifi wala yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamantene ni mom la jox ay tektal mo ko yaronte sallallahu alaihi wasallam si ñu fexé beña jappal ni yalla dafa am doom waye ñun comme mal asaf shadid far dañ koy fétu may doon wax ci tambe bi benu sax neena bo gisé yalla si li ñu yaakar mu tombalé ñaari fétu muy fétu 31 décembre ak fétu tiyoski ñu ragal ni dañuy mëna depo yaakar na ne bu suba nekke ben fan dimanche moy nek tobaski inshallah legui 30 yaakar na ni dimanche la legui ni yalla dafa nara dimbalé Sénégal pour ñu wañu ay bakkar li mon contraire bi la gis nga am na ñoo xamanteni bu ñu laajé ndew ni bu paré bal ba lañ jëm loolu moom bay bu ngeen bay ko xel xana yalla dimbalé ñu kon su ko défé yoy ñu bay sa xel bu baax ñu xamni gis nga oustaz djundou nako ndax djomul waxtu bi mom mo tey nit ñi ba du ci mëna développer lu bari ki wax ni mom nit ñi dañuy ñepp dañuy ci def te bu deful dara ci kërëm ay ñabatu bu ñuy gën te bëggul ñabatu bu gën doxi mu dalde ni na len bernel ci kër gi koku li mu def mo gëna graw gis nga borom xam ni dañuy wax ñu ne du dagan xaal nga dag ab xaal ndax bes bi bis boko defal def nga lu haram dañuy wax bané sax tay gi suma bëggona dem ties ma bëggona dem ties suru 24 wala suru 31 décembre auto ñak ci dëkk bi ba amuma auto buma yobu ties ma gis ben chrétien bo xamantene day fétu ji ties 31 wala décembre mu yoro auto am li bur bu lix ni ma man na la yobale borom xam yi dañoo téré nga dugg ci auto bobu ndax nenañu bës bobu yalla man na ci wacc mbugal fi ñi def lolu yow nga bokkale ci moto dañuy bëgg dugg ci auto bobu lolu borom xam bi dañ ko tir te ay borom xam xam yu bari bari ño wax lu mel nonu te effectivement bes bobu ragal les ni merum yalla ndax yalla neena asaman touti mu daanu ndax biñu fi seeni biñu waxe ni yalla dafa am dom sous ci dafa don marana xoteeku montagne dal di mok ndax lan dañu ni yalla amna dom ci sourou 24 ya xana tapale yi ci dan tapale nan ay no 24 moy moy moy fetu chrétien mais 31 fetu fetu dans la lo ya xana lerna yoy mom ay nakhla kon dom nday kon nañu ñi nga xamantene ni ñu gëna yi ci nit ñi moy ñi yew ba paré baña yété ñi yew ba paré gaay di nelo nga baña yété kon yeen ñi ngeen jappé mi ngeena yété da ngeena yew da ngeen wara jox yété ji wara to leen noppul kon yalla yalla gindi waat xéet yi yalla yalla gindi waat jigeen yi gindi waat goor yi e lepp lañ leen topé bu futti bu baax lepp wax deug yalla ni ñu mel oustaz sank bi mu posé question lan lañu bayé ba rayon ñi ci chrétien yi ak ak juif yi question bu jafé to tontu la mo question bu jafé tam loolu imagine de xelaat do xam noy wax kon su ko defé yalla yalla delo ci wat len ci yoon wi nga xamanteni fi leen yonent bi baye won ko inshallah ko ci am ay laaj wala ay dolle inshallah ñu jox oustaz ge inshallah bu amé